بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کتاب العلم مصنف رحمت الله علیه د کتاب الایمان نرسو کتاب العلم رونو او د ټولو نمخ کې بدء الوحی ذکر کړي. دا کتاب العلم مصنف رحمت الله علیه مقدمه وړاندې کو کټولو کتابونو او ابواب د خپل کتاب باندې، ځکه د دې نوښت چې کوم کتب راځي دا ټول مدار د علم باندې نه، او کتاب الایمان د دې نه ذکر واندې کوم چې ایمان مبدأ د هر خیر ده، او ایمان اول واجب د مکلف باندې، او دا غینه مخکې وحی ذکر کړی و چې معرفت د ایمان نارنګ د ایمان نرسته چې څومره احکام دي د دین هغه موقوف دی په وحی باندې. برابر خبره ده که وحی ججیوی کتاب د الله او که وحی خفیوی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د یو تعبیر کیږي په وحی متلو سره او د بل نه تعبیر اصولیین کوي په وحی غیر متلو سره. کتاب العلم دا خبر ده د مبتدا محذوف لپاره، هاذا کتاب العلم او یا دا مبتدا ده هاذا خبر ده. دا اهل علم اختلاف ده په حقیقت د علم کې، چې آیا دا بدیهی ده که نظری، چې دې بدیهی نه اهل علم تعبیر په بدیهی شرم کوي چې یا پکې نه وي. امام رازی رحمت الله علیه وغیره نور اهل علم وایي چې علم بدیهی ده، او د شدت وضوح د وجنه د دې تعریف نکي کله یو شی ډېر واضح وي نو د ډېر وضاحت د وجنه د هغه تعریف کول ګران شي و نکي. لکه عرب وي فسرت الماء بعد جهد بماء، وې دوبو تعریف او وضاحت تر اعلی ډېر د مشقت نه رستو په بو باندې او کوچو وبسله وي بولوي. امام غزالی رحمت الله علیه او بعض اهل علم وایي چې دا نظری ده او متعثر التحديد ده، د دې تعریف کول ګران دي، د دې وجه نه علما اهل علم د دې تعریف په امثله سره کوي په تقاسیم سره کوي، مثالونه ذکر کوي تقسیم کوي. او بعض اهل علم ذکر کړي چې نه ممکن التحديد ده تعریف کول ممکن دي، دا غیب یا مختلف تعبیرات دي. یو تعبیر دا ده چې دا علم سلوی صفه يتجلى به المذكور لمن قامت به، دا غ صفت ده چې کوم شی ذکر شوی هغه په دې باندې روحانیږي سرګندیږي دا هغه چا لپاره چې دا صفت دا سره قائم نه. بعض نور تعبیرات کړي او بیا اهل علم د دې په مختلفو اعتبارات سره تقسیمونه کړي. یو تقسیم ځنې اهل علم دا کړه چې علم دوه قسمه دي، یو له وهبي وي بل له کسبي. کسبي هغه له وجې په هغه کې د مهنت وکړو ځان دې وکړولو د هغې په نتیجه کې څه عالم شوي، سمره چې شاهدان ډیرو کړو نو دومره دغه په علم کې تفاوت دی، ډیر علم به وي. فأغلب او اعم اوقاتو کې کله به انسان ځان ډیر کړولې او علم به کمی، بل بلک ځان کړولې او الله به غل ډیر فهم او پوهه ورکړي. نو علم کسبی غیلو چې ځان دیو کړولو د کړاو او د کسب نه رستو میلاو شي. وي بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. چا چې څومره ځان کړولو دومره به اوچته مرتبه حاصلوي، او څوک چې اوچته مرتبه غواړي نو به شپې شوګیر کوي. او هر چې علم وهمي دی نو د هغې بیا درې اقسام ذکر کوي، یو له وحي وي، دویم الهام، دریم فراست. بهرحال په مختلفو اعتباراتو سره اهل علم دغه تقسیم د علم کړی. خو مصنف رحمت الله علیه دغه کتاب د دې سره متعلق نه دی نو دغه تقسیمات نه کوي. دغه تعلق د کتاب او سنت سره دی، نو د دې په فضیلت کې چې قرآن کوم آیاتونه راغلي هغه ذکر کوي، دارنګه احادیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کوم راغلي هغه وروړي په مختلفو ابوابو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. باب فضل العلم. باب د بیان د فضیلت د علم کې. وقول الله عز وجل، دا قول مرفوع نه بنا بر دی چې دا خبر دی د مبتدا محذوفه. ودلیله قول الله تعالی، د علم د فضیلت دلیل څه شی دی؟ دا قول د الله. او بعضی وایي چې مجرور دی، دا عطف دی په العلم باندې. اکثر اهل علم ذکر کوي چې مرفوع دی. ويدل عليه قول الله تعالى، يا ودليله قول الله تعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله رب زدني علما. ورتكي الله رب العالمين غكثان مؤمنان دي دتاسنا، او هغه کسان چې غیر علم ورکړل شوی دی پس کې پورته کوي درجات په درجو کې. نو دا رفع الدرجات د ایمان نه رستو په حصول د علم باندې راځي. څومره چې علم ډیر حاصل کو درجه به پورته وي. الله پاک چې تاسو کوم عمل کوئ خبردار دی. نو په دې آیات کې فضیلت د علم نه د آیات د ترجمه الباب سره مناسبت واضح و ظاهر ده. او دا قول الله رب العالمين چه ربي زدني علما. فالحبيب لالله حكم كي يتوايا فدواك اي رب زما سيواك زيادك ما لر علم. نبنيك بفضيلة علم نزكى الله فالنبي صلى الله عليه وسلم له حكم كرج زيادة العلم سؤال ديوكي. نكذا غرش نوى فضيلة نوى دا غير زيادة دا دعاء دا سؤال حكم دور لنكيدو. دې ترجمه الباب کې امام بخاری رحمت الله علیه القرآن کریم دو آیاتونه ذکر کړل. هغه باندې دا ترجمه خو ثابته شو. خو عام عادت د امام بخاری دا دی چې د ترجمه الباب لاندې احادیث راړي، د دې لاندې حدیث ذکر نه کوي او اکتفا وکړي صرف په دوو آیاتونو د قرآن کریم. بعض اهل علم وی چې امام بخاری په روایت کې حدیث ذکر نه دروړي، اته د پشرت باندې په دې کې روایت اونه. نو ځکه امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب منعقد کو آیاتونه ذکر کړل خو حدیث راوړل نه. د پشرت باندې حدیث نو نه راینه نو دویم وجه دا ذکر کړي چ اصل کې دی رستو باب لاندې کوم حدیث راځي، مداري تعلق د دې حدیث سره د امام بخاری رحمت الله علیه وی خبرو وګورم. نه چې حدیث دوه پیری ذکر کوم، یو د حدیث ذکر کو، هغه یو حدیث د دې دواړو بابونو د پاره دلیل دی. لکه رستو باب کې حدیث ذکر کړي داغه په اخر کې راځي اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه کله چې د مشری او حکومت نه اهل اوسفار لشي نو بیا د قیامت انتظار کوه. مطلب دا د نظام عالم به تباکیږي چې نه اهل او به علم لکاره وال شي. نو د عالم د بقا اغراض په علم کې پروت دی. د علم فضیلت په دې ترتیب دا حدیث نه ثابتېږي چې علم وی د عالم به باقی وي او چې علم نوی نو نظام عالم به تسنس کېږي. دا دو وجه اهل علم ذکر کړی چې په دې ترجمه الباب کې حدیث ذکر رانه. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. باب ده په بیان د دې کې چې د یو سړي نه د علم باره کې تپوس شو سائل ته سوال وکړو او دې په خپل حدیث او خبرو کې مصروف او مشغول نه نو د خپل خبره او خپل حدیث برابر تل دا غینه رسو یې سائل نه جواب ورکړو. په دې ترجمه الباب سره غرض د امام بخاري رحمت الله علیه دا دی اذا هر سوال سمدستی او فورا جواب ورکول څه لازم او ضروري نه دي. که څنګه درنه څوک تاسو کې سمدستی به جواب ورکړي کله دا هم کول شي چې خپل کار خپل خبره پوره کړي او دا غوښته رسو جواب ورکړي. او بل پدې کې وایي طالب العلم لا ادب خي سائل لا طریقه خي چې کله یو عالم او استاد په سرکار کې مصروف او مشغول نه نو سمدستی ته مراده چې تاسو نه تنه شروع کی بلکې موقع او فرصت لګور دا غوښته رسو تاسو کوه. او عالم لموي چې دا څه بيځای در نه څوک تاسو او سوالو کې ډېر ټمه غوسه کیږم اول خپل خبره پوره کړه خپل کار چې پوره کړه دا غوښته رسو جواب ورکړه. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح فليح من عبد الملك او كني اهل علم ذكر كده ابو يحيى فليح بن سليمان بن ابي المغيرة الخزاعي ابو يحيى المدني قال وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا امي. محمد بن فليح هو جماعه البلار فليح بن سليمان ابن ابي المغيره حديث بيان كره. قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فمن ذلك النبي كريم صلى الله عليه وسلم في مجلس كناسه يحدث القوم سمرغر سرى القوم سرى صحابه سرى خبره قولي جاءه أعرابي یو باندې چې راغله او زمیدار انسان یا اهل علم د دې نوم نه ذکر کړای چې دا اعرابي څوک ونه مېسو د دې څه ذکر په احادیثو کې نه راغله. فقال متى الساعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ویلي قیامت به تلای کله به قیامت قائمیږي. فمضى رسول الله صلی الله علیه وسلم يحدث شورو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل خبري کولی او خپل حدیث جاری ساتلو دغه التفات نو کړه توجه نو ور کړی. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. نو په دې قوم کې دې مرګرو کې بعضي وې چې نبی عليه السلام واوري دې خبرې ده نو بدی وګڼلې خبرې ده دغه خبره واوري دا خو الله په پیغمبر باندې دغه خبره بدو لګی ده نو دغه جواب نو ور کړی. وقال بعضهم لم يسمع بل لم يسمع بعض خلکو وی چې نه د خبره اوریدلې نه ده نو ځکه نبی اسلام جواب نه ورکړي. دا د خلکو مختلف رائے شوي. حتى اذا قضى حديثه تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خبره پوره کړې و دا غي نه فارغ شو. قال نو فرمایلی و اینا کم ذکر اوراه د اوراه معنا د اظن راوی له شک واقع شوه چې په دې خبره نبی اسلام اکتفا وکړ په حدیث کې صرف دغه ورته دي چې اینا دا کټ کم ذکر او کنه راته وي السائل عن الساعه خو زه خیال او ګمان کوم چې راته وي کم د هغه سوال کوونکی چې د قیامت باره کې تپوس کولو قالها نری باندې چې عربي وي دا له ها حرف تنبیه دی را بيدا شو زه غافل نیم د جواب په انتظار کې ناست یم انا یا رسول الله دا دې دا سوال کوونکی تپوس کوونکی زه وم اید الله رسول صلی الله علیه وسلم قال ان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی له په جواب کې فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة کله چې په امانت کې خیانت شروع کړې شي او امانت ضایع کړې شي نو بیا انتظار کوو د قیامت. دې ډول جواب على اسلوب الحكيم هغه سوال د قیامت د وخت باره کې کړي چې متى الساعة نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی چې دا غي علم خو ما سره نشته لکه څنګه چې تاسو سره نشته علامات وورا دا به تر خبره چې علامات او پی جنې دا غیر فار تیار یو کی او کوم علامات چې دا غیر هر کو نظر نو ساتي چې غد قیامت په علامات کې فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة کله چې ضایع کړی شي امانت هغه کې خلق نقصان شروع کی نو بیا د قیامت انتظار کوا. فقال كيف اضاعتها نظر باندې شوي د دې ځای کول څنګه دې د امانت په خلک څنګه ځای کوي ځکه متبادر الی ذهن خدا دی چې مادي امانت دې چا سره کې خود نو هغه کې ګډوډواله او کې خیانت پکې وکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې چې نه دغه مراد نه دی اگر کدام په امانت ځای کول کې داخل وي خو زما مقصد پدې دی چې امانت ځای کول کې سني اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه فلتي وصل الى شكار امر مراد كار د حکومت ته یا امر کی عموم د هر یو کار چې اوس پار له شینا اهل لا نسبیا د قیامت انتظار کوا. هر یو کار چې نا اهل لا لاس لورغه نو دا د قیامت علامه ده انتظار د قیامت کا وقت قیامت راتون کے دے. نو دا حدیث دا ترجمت الباب سره مناسبت بالکل واضح و ظاہر دے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شوے سمدستی و فوراں جواب نرے ورکڑے بلکہ خپل خبرے پورا کڑے دا غی نفس تبیا سوائل جواب ورکڑے. باب من رفع صوته بالعلم دا باب د په بیان د دې کې چې څوک आवाज پورته کوي په علم باندې خلق له تنبیه ورکه خبرې نو आवाज بنابر ضرورت پورته کول شي. غرض امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه مطلب سره دا نه چې بنابر ضرورت رفع الصوت بالعلم دا یو مستحسن امر دی ضرورت په بنا باندې په علم باندې आवाज را پورته کړي. ورنعام عدد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لکه امام ترمذی په خپل جامع کې حدیث ذکر کړي چې لم یکن صحابن فی الاسواق نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بازارونو کې چغي وهون کې نو आवाज به نه را پورته کولو دومره انداز کې بدل الله د پیغمبر علیه السلام خبرې وی که مخاطب لوي او رولي او تیز आवाज بنو. حدیث پاک کرا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکلا را دن نشو او په داسې انداز باندې به سلام واټول په کور کې چې کم به وي خلکو نو اغی با واری دل جواب بے ورکو او ادو کس با پاغیبان دی را پورتا کیدو نا نو باب من رفع صوته بالعلم مقصد داری بنا بر ضرورت رفع صوت بالعلم اواز را پورتا کور فعلم بان دای وخو او مستحسن امر دی وبه قال حدثنا ابو النعمان ابو النعمان سيدنا محمد بن فضل السدوسي او لقب عارم قال حدثنا ابو عوانه مخي ذكر ابو عوانه وشو وضاح بن عبد الله اليشكري عن ابي بشر سيدنا جعفر بن اياس اليشكري او دل ابن وحشيوي عن يوسف بن ماهك فكثري لها ترى يا فتحي لها ترى ماهك يا ماهك يدي ماهك دفلا روم بهزات داخل قراويني عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وي تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها رستو پادشاه او زمون نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې چې موږ غو سفر کولو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت او شان د بادشاهانو غنډینو ابن لخر تی نه تمخ کې رواني دي سرستو سيو طرف لا سبل طرف له پروتوکول دي بلکې کله باندې کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې مخ کې روانو کله په من کې کله ټول نه رستو رست پادشاه او زمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې چې موږ سفر کوو د دې سفر باره کې روایت ده صحیح مسلم کې راځي راغلي چې رجعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من مکه الى المدینه د مکه مکرمه مدینه منورې له واپس را روان د سفر او دا کوم سفر سفر د حجۃ الوداع یا د فتح مکه د رست ودا څخه تذکرہ حدیثو کې نظر راغلي مختلف اقوال د اهل علم دي خو دومره معلوم دي چې د مکه مدینه له سفر فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة وقد أرهقنا الصلاة يا وقد أرهقنا الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممرا لان دي كدي وممرا غير كدي او حال داده چه أرهقنا الصلاة ارحقنا ده متكلم غسيغة ده جميع او الصلاة ده ده پارا مفهول بهي ده يعني اخرناها عن وقتها ساموز مون ده فل وقت نرستو کڑاو او يا ارحقنا الصلاة ببعض نفكوك راغلي ارحقتنا الصلاة فتلوار سر مون ده موز کرو يا اعجلتنا الصلاة دي موز پا مون باني تلوار کڑوا ذكا وقت مختصرو او نا وخت شلو په مون باندې ونحن نتوضا او حال دا چې موږ ودا سکولو وقت مختصر او نا وخت شلو را باندې موږ او د سکولو نو پاږی کې متلوار کوله نو باز خلکو په تلوار او د سکولو نو خپل برابر او پوره نه وینځلې صرف یاند لاسونه پراخل یا وینځلې او په خفت سره ډیر تاکید سره نه وینځلې فجعلنا نمسح على ارجلنا نشوشوش مسقول مختلفين يوم انا ذا الواند لاس مو فراخ كل صرف او ذا ما انا ذا زرزر مختصر فلسطين منزلي شي مزرا قضا نشي النبي كريم صلى الله عليه وسلم دي درست نو قتل روايه ده في مسلم كراغلي اذا بعد خلق ده كون دي وقتي شي غوشي فاتشي بي اعقابهم تلوح فلكيدي وتوالي فكي فلكيدو النبي كريم صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته أوازي كلاو ففورت أواز سرا شغي والي وفديواني ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة دو بيري أدري بيري أواز وركلاو هلاكة وتبعي ديمي دي كند لدورنا شفا أودس كي دا كند دا ترسونا اوشي فاتي شوينو دا بأور لدي هلاكة وتبعي ديمي دي كندنا دی پوندل د اورنا نو مناسبت د ترجمه الباب سره واضح ده چې باب من رفع صوته بالعلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په علم باندې اواز پورته کړ دی خبر ورکړي چې پوند در نو چې پاتې دي هلاکت دی وی دی پوند له اور نه دو پیری یادري پیری وي. باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا. باب د په بیان د لیکي چې یو محدث حدیث بیان کوم کدا سی وي موږ له حدیث بیان کړه دی خبر را کړه دی مقصود او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه تر باب سره ده چې دا الفاظ په یو معنا دي لکه رښتوب ذکر کی انما استاد حمیدی ویلی دي سفیان ابن عینه بوی چې حدثنا اخبرنا انبانا او سمعت دا ټول په یو معنا دي. دا متقدمین او اهل علم او چې په هغه کې امام بخاری دې دا غي مذهب دې چې دا الفاظ په یو معنا باندې استعمالږي حدثنا اخبرنا او انبانا. امام مسلم رحمت الله علیه او متأخرین اهل علم په دې کې فرق کوي سمعت دارنګ حدثنا او حدثني دا د سماع من لفظ الشيخ پورې خاص کړی دي چې کوم حدیث او د اغه الفاظ د استاد نه اوریدلی وي نو په اړه کله لفظ ذکر کوي چې سمعت او که یوازې ویل یو حدثني او که جمع ویل یو حدثنا او اخبار ذکر کیږي په قراءت علی الشيخ کې چې محدثین عرب موي چې استاد وږي او شاګرد ورللولي قراءت علی الشيخ نو په دې طریقه باندې چې تحمل کړی چې شاګرد روایت لوستي وي استاد اوریدنی وي نو پاره کې بیا اخبرنا او اخبرنی وي کده یوازې وي نو اخبرنی وي کده سره نور شاګردان نور مرګري او د دې استاد شاګردانو نو بیا اخبرنا وي او هر چې انبادا انبانا امام مسلم او متاخرین اهل علم دا په اجازت کې استعمالای یو روایت ورله بل اجازه ملاوي استاد اجازه ورکړي چې د دې روایت ما تعالی اجازه درکړه ده تی بیانوا نو باغی کې بیا په صیغه د ادا کې انبانا او انبانی وي. او دا قول چې قال لي وذكر لي یا قال لنا وذكر لنا دا په سماع المذاكره کې ذکر کیږي د محدثین او مختلف مجالس لکه بار بار تاسو له ذکر شول یو هغه مجالس او کې مجلس المذاكره چې باقاعده تحديث به پاره کې نه کولو او علمي خبرې به دی یو بل سره کولی دا غي په ځمن کې به احادیث او روايات مراغل نو په دې مجلس کې چې به کوم روايات واغستل او هغه به بیا نقل کول نو په دې چې هغه به ذکر کول چې قال لنا وذكر لنا یا قال لي وذكر لي اگر ګور په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دخل استاد ابو بکر ابن عبد الله ابن الزبير نن نقل کوي چې وقال لنا الحميدي دې حميدي نه ذکر کوي چې د نوم نه عبد الله ابن الزبير الحميدي ابو بکر کنیه ده. امام بخاری رحمت الله علیه په دې کې فرق قائل نه دی نو ترجمه الباب کې خو چې باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا دا ټول خبرې غوړې تاسو مخکې ویلي په اصول الحديث کې صحیح البخاري لږ څو درا نسی د فنون او علوم ختم کړي وي دا چې د دې ابواب د مناسبت د وجه نه ذکر شي ورنه ذکر کولې نه دي پکار. امام بخاري وی وقال لنا الحميدي مولا زمون استاد حميدي ویلي دي ابو بکر کنیوا عبد الله بن الزبير الحميدي كان عند ابن عيينة عن سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه بنسبة أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا نقول في يوم معنا بان استماني ذا الفديق تفاوت نشتا أو أزدي ترجمة الباب دفارة مصنف رحمة الله عليه دلائل ذكر كي صحابة إكرام وتابعين دا ألفاظ استمال كري بغير ذي تفريقينه. وقال ابن مسعود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا معلق ذكركم مدا طرف دا مشهور حديث چکم خلق الجنين بارك راغله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جنبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما یقینا یو تن پتا شو کی د مور په ګیډه کې د ده هغه پیدایش ابتدا کیږي د څلوېښت ورځو نه پس نطفه وي د نطفې نه پس بیا وینه منجمده شي بیا د غوښې یو ټوکړه شي بیا دغه ټوکړې کې الله اندامونه پیدا کی د دغه اندامونو نه وروسته بیا الله رب العالمین اړوکي پکې پیدا کی بیا پکې سا واچول شي دا ولیکل شي چې دی نیکبخته دی که بدبخته دارنګې رزقې ولیکل شي اجلې ولیکل شي. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الحديث بيان كره رسول الله صلى الله عليه وسلم او ده الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم رشتینه ده او رشتیا غنل شوی ده داغه تصدیق کړه شوی ده خلق مور له صادق وی دي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم یو په دې سره متفق رحمت الله علیه دې طرف لې اشاره کوي چې دا کم الفاظ محدثین او موږ ذکر کوو نو دا محدث او د ځانه جوړ شوی الفاظ نه ني بلکې د دې مثالونه د صحابه کرامو نه ثابت دي چې غیر په دې انداز سره روایت نقل کړي دي. وقال شقیق ابو وائل شقیق ابن سلامات مشهور تابعی دی وی عن عبد الله ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا ما ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ناوريد لي ده فلاني خبره ده حديث ته من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار سوك چه مرشد اللانا بغير ده بل شريك ويصدار رابلي نده با اور ده جهنم لدن نکیگی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویده ورسر بلا کلمه سیوا کوم سوک چه مر شو او ده ده اللہ ده وحدانیت اقرار که شرک ورسرانه که نده با جنت لدن نکیگی. ده دوار معلقات چه امام بخاری ذکر کل ده ابن مسعود رضی اللہ عنہ نده پخفل صحیح کی موصولا ذکر کلی په مختلف موازعو کی اولنی حدیث په کتاب القدر کې ذکر کړل دي دارنګ نور کتابونو کې او دا دویم چې په کتاب الجنایز کتاب التفسیر کتاب الایمان والنذور کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مخکې دا ذکر کړل چې حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې کې ذکر کړل چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ان مصنف مدعا ثابت چې حدثنا او سمعت ایتول یوم مقصد او یوم معنانا او بل په دې کې راغل چې شقیق ابن سلموي چې راو کونیه د ابو وائل عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فعن سره روایت نقل کړي مدا عن عنا اهل علم او محدثین ذکر کوي چې محموله په سماع باندې په دې شرط چې کله د دې وینکه او قائل دا غیر مدلس وي او دویم دا چه دراوی او دمن روا عنه فمانس که لقا و ملاقات شوی دار امام بخاری مذهب ده اکا مقدمه ده صحیح مسلم که ودار تسکیلن غازی او امام مسلم عام محدثین داوی چه امکان ده لقا دغا کرتی ده چه دراوی و من روا عنه فمانس که امکان ده لقاوی او امام بخاری چه امکان نده کافی بلکه فعلیت ده لقا بالفعل لقاء يوظل موجود شيئي. خدا بورتريات ساتي كي دي دا وينكي دابا بريوي عن وصمة التدليس دي با مدلس نبي كاوي مدلس شو با امام بخاري و امام مسلم بري مستفق لي كي دراوي او دمان روا عنه فمن كي مبيا صرف امكان دلقاء كافي نوي بلکي دا به ضروری وی چې دا روایت ته ناوریدل کني نه اوریدل ورنه دا عن عنب بیا محمول علی السماع نوی دا مثلا متصور ده پس کې چې کله د دې ویون کې غیر مدلس وی کوم مدلس وی اتفاقی ده چې بیا دا عن عنب قبول لنا فشقیق ابن سلمہ فعن ته روایت نقل کړي د عبد الله بن مسعود نه وقال حذیفہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولد و حدیثون بیان کری نو دلتا صحابی تی غل حدثنا استعمالی لکا سنگا چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ استعمال کری دا حدیثون مصنف رحمت اللہ علیہ فقفل صحیح کی موصولا ذکر کری دلتا معلق ذکر کو جی قال حذیفہ کتاب الرقاق کتاب الفتن او کتاب الاعتصام کی دغه احادیث موصولا ذکر کړي. وقال ابو العالیه ابو العالیه رفیع ابن مهران الرياحي ده وی علی ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه دا معلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ موصولا ذکر کړه په کتاب التفسیر کې دا رمی اخر کتاب کتاب التوحید کې ابو العالی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما او عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما وی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم د صیغه ده عن استعمال کړي صحابه کرام کله حدثنا وی او کله سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه اغتي نبي كريم صلى الله عليه وسلم روايتنا خلقي دخل ربنا حديث قدسي ورلوي حديث الهي ورباني ورلوي لشي اغتي قد الله لبي غنبر صلى الله عليه وسلم خبري اكم ده شريعة وده دين سر متعلق دي غجول ده الله ده طرفنا وهنا وما ينطق عن الهواء إلا وحي إن هو إلا وحي يوحى خدا بعد خبر و نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین لکن نفاغی کوئی فی ما یروی عن ربه کلوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قال اللہ تعالی قال الرب تبارک و تعالی مقصود دو مصنف رحمت اللہ علیہ پدیر ہے کہ دا سیغد عندہ چیم عباس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نفجی سیغبان دی روایت نقل کی فدا کول فیو معنا بانی وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویه عن ربه انس رضی اللہ عنہ ایدائی موصولا پی کتاب التوحید کی ذکر کریں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع عن ترا و یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربنا نقل قیدو غال تم سی غدا عن دعر ربه عز و جل عر ربه تبارک و تعالی وقال ابو حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویه عن ربکم تبارک و تعالی دام پی کتاب التوحید و غیر نور کتابون کی مصنف رحمت اللہ علیہ موصولا ذکر قیدا معلق ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې نبی صلی الله علیه وسلم روایت نقل کړي د خپل رب تبارک وتعالى نه وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم صیغه عن استعمال کړي صحابه کرامو استعمال کړي کله صیغه تحدثنا صحابه کرامو استعمال کړي دا او کله سمعتو دا ټول په یو معنا دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي صحابه ولا ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها يقينا فديونو كيوونا كراغي فاني نذوريني وانها مثل المسلمين يا وانها مثل المسلمين ده مثل او ده مثل دوار يوم معناه یقینا مثال د دې بشان د مثال د مسلمان نه یا برکت د دې بشان د برکت د مسلمان نه څنګه چې پرېونه کې الله خیر او برکت دي خیر دغه شان چې خیر او برکت په مسلمان کې ده حدثوني ما هيا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو خبر راغی مال چې دا څه شی ده وګوره د پوسی دنا څه سره کړه حدثوني ما هي تسویده تحديث سره کتاب التفسیر کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کی فاغی کی لی اخبرونی خبر را کئی مالا پسی غیر اخبار سرده او امام ابو بکر اسماعیلی کی دا حدیث ذکر کرن فاغی کی دا سینی انبئونی ما ہیا خبر را کئی مالا چدا اونکم دا ندریسی غیر آغلی حدثونی اخبرونی انبئونی معنی یو دا چول پیو مانا استعمالی گی قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويف وقع الناس في شجر البوادي نسوچ او فکر د خلق واقع شوه او تل او فاونو د باندې کی صحرا او میری طرف له ټول سوچونه لاړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کومه مبارکې تپوس کوي قال عبد الله راوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويف وقع في نفسي انها النخله زما په ورو کې دا خبره راغله چې دا د کجوريونه ده چې دا همیشه شنه ني مسلمانم همیشه په یو حالت باندې دی به دا شنه چې په یو وخت کې مسلمان دی او په بل وخت کې نه دی یو وخت کې دی د الله تابعدار دی او په بل وخت کې نه دی دی به ثابت قدم وي په یو حالت به د الله تابعداري به نه کوي فاستحييت نو ما حيا کړی وا دغه په مجلس کې د والد عمر رضی الله عنه او ابو بکر رضی الله عنه نو صحابه کرام ناس مشران په دې وې جوړو کې معصوم ما حیا کړی و د حیا د وجنا د شرم د وجنا ما جواب نبی اسلام له نور کړی بیا چې کور لاړو نو نبی کریم صلی الله علیه و عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما خپل والد عمر رضی الله عنه له امه شباب سره په ذهن کې راغل چې دا د کجوري غبوټې نه خو ما د دې وجنا جواب ورنه کوم چې مجلس کې تاسو مو ابو بکر رضی الله عنه مشران ناس کو وی والد ته مرا له وی که جواب دی ورکړه وی را د دنیا او د ما فيها نه مال بهتر وی یا دا به مال بهتر وی من حمر النعم دا غسرو او خانو نشي دا قیمتي مال او کا وقت سره په عربو کې چې ګوره د علم نه یو مسلې جواب دی ورکړه وی دا به مال ډیر خو په د دنیا د نعمتونو نه دا غي د او خانو د مالونو نه ثم قالوا بیا صحابه کرام وی حدثنا ما هيا دا سو بیان کوي موږ لشي داونه څه زمونږ ذهن خورونه رسید نبی اسلام له وی او په بل لفظ کې راغلي چې اخبرنا بها تاسو موږ له دې خبر راکې چې داونه صدا نو تقوس تحدثنا سره شوی جواب اخبرنا سره اخبرنا سره دې تاسو خبر راکې دا د یو بل په معنا استعمالي کې او بل نه چې دا الفاظ مخترع نه دي دې استعمال صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله بیا دی ویلو چې بیان کوم لا دا کومونه نه ده الله رسول صلی الله علیه وسلم قال هي النخله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورویلو چې دا د کجوري هغه بوټه ده چې په دې کې کوم خیر او برکت ده ځکه د دې نه خوراک کیږي کوم وخت نه چې دې میوه وشي نو خلک کچم پوری نیم پختم پوری او په خیر پوری دی او چې يم تر ډیر وخت پورې استعمالې نو دا خیرونه برکتونه او په مسلمان کې وي چې په یو حالت باندې بني له بنور له خیر رسي له کده چې جوړي بوټه بوټه چې نور خلکو له خیر رسي بل ګوره دا غي پانی دا غي تنا دا هم د بل په فائدې کې راځي د پانی نه کوزي جوړيږي نور دا په خوا به چې لوخي موخي جوړول ضرورت دی په شکرونه نوم بوغان دا به جوړیدل نو مسلمان بمبل له خیر رسي د دې په پشانتي مثال دی دا همیشه شنو مسلمان بم همیشه د الله په تابعداري ملي بوچی غینا بندا دا چې بوټه ده کسر دې نه کټ کو بس لاړو ختم شو دا شانتي مسلمان هم نه چې سر دې نه لاړو ختم شو دا حدیث مصنف رحمت الله علیه په باب کې دی فرض ذکر کو چې قول باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا دا الفاظ د پخوانه استعمال دي دا نصوص چې دا الفاظ شرعیه دي او بل دا په یو معنا باندې راځي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين